dağdır, tac da değildir. Kızdırmak o dağdır, saç da değildir. Her bir müminin kalbini yıkarsan Allah Allah. Her bir müminin kalbin yıkarsan Hakk'a eyledin, secde değildir. Hakk'a eyledin, secde değildir. Sen kalbine de Kudüs'te Mekke'de hacı da değildir. Kabul et yolunsun erken sözünü Allah Allah. Kabul et yolunsun erken sözünü. Tizcek gelir başa, gençe değildir. Tizcek gelir başa, gençe değildir.